să nu pleacă nimeni. Cine pleacă e bătrân. Deci cine pleacă e bătrân. Foie verdea bubului, foie verdea bubului, lungi drumul gorzului, dar mai lungi al gorului, de la gor se duce viitor. Dorul n-are căpăti, lungi drumul gorzului, dar mai lungi al gorului, de la gor se duce viitor. Dorul n-are căpăti. Rupe papucii, rupe iluba. Marihuana, de la gorji, cu ei anu, mai bobuci. Ia la nega vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. Ia la nega vreo doi sloți, bă, și nu te iubi cu toți. Mie-mi place dragostea și tu mă pupă mâna. Mie-mi place dragostea, bă, bă, și tu mă pupă mâna. Și pentru socru mare și cinerică, ia să-mi zic. Sunt șofer și viață-mi place, am o patimă și un dor. Să iubesc femei frumoase, să ascult la soluțiu. Sunt șofer și viață-mi place. A venit socru mare, mulțumim din toată inima de unde dă să izvorească. Pentru toți șoferii și pentru cimeric al nostru, să fie sănătos! Sunt șofer și viața-mi place, am o patimă și-n dor. Să iubesc femei frumoase, să ascult la soluțiu. Sunt șofer și viața-mi place, am o patimă și-n dor. Să iubesc femei frumoase, să ascult la soluțiu. Ce să-mi fac dacă mi-s drag și fetițele mă plac? Ies-n drum și fac cu mâna, ia-mă soacră cu mașina. Ce să-mi fac dacă mi-s drag și fetițele mă plac? Ies-n drum și fac cu mâna, socru mare-i cu mașina. Pe faie și pe nisoare, mai iubeam și profesoare. Când eram șofer pe rană, iubeam fete de lice. Pe faie și pe nisoare, mai iubeam și profesoare. Ce să fac dacă mi-s drag și fetițele mă plac? Ies-n drum și fac cu mâna, ia mânele cu mașina. Ce să fac dacă mi-s drag și fetițele mă plac? Ies-n drum și fac cu mâna, ia mânele cu mașina. Woo! luăm o mașină, tatăl meu a fost șofer. Pe mine m-au dat la școală să mă facă inginer. M-a născut mama mașină, tatăl meu a fost șofer. Pe mine m-au dat la școală să mă facă inginer. Să-mi fac la câlis de lăci, fetițele mă plac. Eu să-mi duc și fac cu mâna, ia mă mine cu mașina ce. Să-mi fac la câlis de lăci și fetițele mă plac. Eu să-mi duc și fac cu mâna, hai cu sârba mă băieți mă. Și trăiește cu folos, gândește mergi frumos. Merge cruza, merge iarba, nu trăie la mea degeaba. Și trăiește cu folos, gândește mergi frumos. Hai de vino la iubit, că vremea nu ți-a trecut. Iubește pe săturate, la de-a măritate. Hai de vino la iubit, că vremea nu ți-a trecut. Iubește pe săturate și de-a silicon la pe. Fetele sus, mai sus! Mai iubit și eu, să mor de nu pare rău. Sunt singura, jos, singurul. Vino, mamă, să simți noroc. Că n-am mai iubit și eu, să mor de nu pare rău. Hai de vino, mai iubit, că vremea nu ți-a trecut. Iubește pe săturate și brumete și mușcate. Hai de vino, mai iubit, că vremea nu ți-a trecut. Iubește pe săturate, chiar și de la măritate. Foarte bine, fetele, foarte bine. Păi ce seamnă, băi, neicuță, joacă mura păiniță. Băi, neicuță, și noi doi să jucă cam pe la noi. Păi să jucă sârba pe loc, să nu ne lăsă deloc. Sârba ca la slatina, să se ducă pe mine. Păi țină mura de bătăi și mă lăsă să se mai. Și la stângă și la dreapta, uite așa se joacă fata. Una și-al de două, și-al de trei să-i dă bătăi. Una și-al de două, și-al de trei să-i dă bătăi. Ei, ei. Sărută, joacă fata și-o sărută. Sărută de două ori, are cămașă cu făr. Păi o sută cu mâna ei. Joacă bine, măi Matei, joacă bine, măi Matei. Și strigă ca pe la noi. Păi țină mâna de bătăi și nu lăsă să sumă. Și la stângă și la dreptă, uite așa să joacă fata. Una și-al de două, și-al de trei să-i dă bătăi. Una și-al de două, și-al de trei să-i dă bătăi. Hei, hei. Foarte bine.